وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. سورة قصص دو حصے ہو ددی پہ اول حصہ کی تحذیر فی التبلیغ و تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا پہ واقعہ دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و دا فرعون اول دا سورتنا ترغیب و قرآن تا تلک آیات الکتاب المبین نو بیا واقعہ شروع کړه نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق. موسی علیہ الصلات والسلام واقعہ دا اولنا الله اجمالی شروع کړه مختصر خبره وکړه چې دنیا کې یو مظلوم قوم بنی اسرائیل چې دغه وخت سره دی الله مانو او په الله باندې ایمان راوړ د دې نه مخکې په هغوی باندې هر قسم سختې تیرې شوې امتحانات د رب په هغوی د صبر نه کار اخیستی و الله وله میوه ورکړه الله وی ما وغوښته چې په دې غریبانانو باندې اوس احسان کوم. ظالم فرعون د هغه قوم د هغه وزرا داغه عملا چې ټول عمر یې په دې باندې ظلمونه کړي وو بادشاهي د هغې وه مال هغې سره زور او قوت هغې سره وو دا یې د ځان دپاره خادمان ګرځولي وو نوکران یې ګرځولي وو الله د دغې زورورو نه هغه ملک واغسته او دې کمزورو لی ورکړو. نو اوس تفصیل شروع کوي. فرعون کله چې هغه ته د دې خبرې اندازه ولګېده چې زما د ملک به خرابېږي یو ځل یې خوب لیدلې وه یې د بني اسرائیلو نه دا خبره اورېدلې وه او هغې زړه ته غورځولې وه نو حکم یې وکړ عام چې دې بني اسرائیلو کې څوک ماشومان الکان پیدا کېږي نه وژنې. څه وخت په دې کې تیر شو او همدغه کار به یې کو باقاعده نمونه ولیکلی شو د هر کلی دار ملک او دار علاقې رجسټر جوړ شو او پاغي کې زنانا او د کړې الک او جنې دا غي نمونه ولیکل شو. زنانه مقرر په دې کورونو باندې قوابل به وته وي اغي به ګرځې دي نو تاریخ به ځان سره ساتو نوم د زنانا او تاریخ چې دا وچه به دې میاش کې پیدا کیږي او تاریخ به وسره ورکړو کله به غروزه رالی نو دې زنانو به چکر لکو به دې کورونو کې چې لک په پیدا شو نو هغه به واغستو بار به وته سړي ولاړو هغوی سره به چړې وي مخې سره به لاله او تلبه تپوس چا نه شه کولی چې دا ولې دا څه چل دی چې ماشومان تاسو په دې وخت کې وژنې او جنکۍ پرېږدی خلکو شکایت وکړو فرعون ته ته خو دا لکان دغسې وژنې په دي کې دا خو زمونږ خدمتګار دي دا خو زمونږ نوکران دي دا خو به کال تیر شي دوه به تیر شي درې به تیر شي نو دغه شته خو به سر وخوري نو نورو مونږ به بیا څه کوو. نو فرعون وي دا خبره هم ښه وکړه نو بیا حکم وکړو وي یو کال چې ماشومان پیدا کېږي هغه به وژنې او بل کال به دمه کوئ هارون علیہ السلام پاغه کال باندې پیدا شو چې پاغي کې وقفه وا چې په دې کال کې بتا سو الکان نه لاله وای نمبر د موسی علیہ السلام راغې دالین ټول دې ته جوړ دی. مورخین او مفسرین دواړه ذکر کوي په طلب د موسی علیہ السلام کې په طلب دا مطلب چې دې چې تپ کې پیدا نشي او یا زره ما شومان دی قتل کړو ار دې د پاره چې دغه یو لک پکې چې ترال وې نشي هغه پکې چې تپاتې نشي زمونږ نه. نو په کم کال باندې چې وقفه نه و او اډرو د ماشومانو د لالولو په دغه کال باندې موسی علیه صلوات و سلام الله پیدا کړ. زنانه بتلی راتلی خو د دو موسی علیه صلوات و سلام د مور په حال باندې غی نه دی پوه شوی چې آیا د دې بچی شته او که نشته. الله پاک دغسې غوښته د نورو زنانو پته به لګېده او د موسی علیه صلوات و سلام د مور پته ونه لګېده. خو بهرحال هغوی به د خپلې چکرې لګولې ماشوم پیدا شو او د الله له طرف نه حکم و چې دې بچي له به درې میاشتې یا څلور میاشتې یا اووه میاشتې یا اته میاشتې مختلف روایت راغلي دي چې دوره به ولته پی ورکې خپل او چې کله ته یارېدې د هغې په زړه کې الله دا اچولې وه. د هغې کور د دریاب په غاړه و نو بس یو ځای ولې جوړ کړی و او صندوق یې ولې مخکې نه تیار کړی و او په هغه صندوق کې به یې کېښوده چې مړ به شو. نو پړی به یې ورته اچولی و موږې یې خخ کړی و هغې ته به یې پړی اچولی و دریاب کې به و چې کله به یره نه وه نو بیا به یې راواخېستو خو چې کله به یره وه نو بس هلته به یې کېښوده. په دې طریقه باندې بعضې روایتو کې راځي چې یو ورځ یې په پیو باندې مړ کړو صندوق کې کېښوده او په دغه ورځ باندې ښځې او خلق ګرځېده چاپیره په کورونو باندې نو بس هغې هم پړه کې دا راغلي دي هسې نه چې دی چې ته خبر شي دی چې صندوق په دریاب کې پریښی دی نو هغه پړی موګي ته نه دی اچولی هېر شوی دی صندوق روان شو. مور د موسی علیه صلوات وسلام انتهایي پریشان او خپه او د موسی علیه السلام خور و هغه ته یې وي ده پسې ځه چې کوم ځای ته ځي ځکه چې اوس خو ځان نه شو ښکاره کولی دې وخت کې نو هسې نه چې نوره سزا راله راکړي ماشوم څه کوي چې مونږ به ورسره مړه کړو او د دې نه خو دا ښه وه چې دا ذباحین راغلی وي او لال کړی وي نو په خپلو لاسو به مې دفن کړی مړه کې کله سره ځي او کله سره ځي اور پسې روانه ده روانه ده روانه ده. د فرعون محل هم د دریاب په غاړه و د دریا نیل چې کوم یادېږي بس هغه غټ دریاب نه او لختې تلی و د فرعون د محل له لاندې نو صندوق په هغې باندې روان شو. چې په هغې روان شو نو وینځې وي چینکۍ وي هلکانو د دنیا هغې دا اوبو کې لوبې کولې په دغه ځای کې او خدمتونو دپاره حاضر وي. هغې چې وکاته نو صندوق و اسې ته وي هغې ورته وې راوایخلی راوایغستو او د هغې مخې ته یې کېښودو هغې صندوق کولو کو چې وی کاته ای کې خسته خسته ماشوم دی. موسی علیه السلام الله پیدا کړی داسې چې چا به ورته وکاته نو حبه حبا شدیدا انتهایي محبت به ورسره پیدا شو. هر ماشوم ته صبی وی صبی سواد ب او ی سبا دې کې معنی ده مایله کېدل. هر ماشوم چې سړی ویني نو بس هغه ته مایله کېږي چې ده ته مې کتی ته سره مې څلور به ټوکې کولې ځکه هغه دغه وخت کې معصوم وي د ګناهونو نه. او بیا نبی د الله بنی اسرائیلو جلیل القدر پیغمبر هغې چې اندازې ته وکاته نو فرعون یې خبر کړو هغه چې وکاته نو ویلا ولې هغه پړه کې دا رالو چې دا چې ته هغه ماشوم نه او د دې یرې نه خپلې مور داسې نه کړي هغې به ولې خیال بدلو خپل کور والا ځکه د فرعون داسې سره انتهایي محبت و. هغې ورته وي بچي نشته زمونږه دې به لوی کړو ځان له به بچی ونیسو او به مونږ له ډېره فایده راکړي. وی فرعون ورته وي چې یو صحیح ده فایده به درکړي خو تاله یخوالې د سترګو دی خو ستا دپاره. مفسرین وی که دی ویلې وي لکه څنګه چې هغې ورته ووي چې قرة عین لی ولک دا زما استاد سترگو یخواله دی، نو که دویلی وی چی آو یو ایمان بی پراوڑه دی، خو آغا و تاوی آو یخواله دی سترگو بی خوستا، زما نا ام مالی فلا، بس آغا هم دا غینا مجبورو ویده، بس استاد سترگو یخواله دی و ساته زنانه دی، یو دی و دا بل دی، یو چا توایا و بل چا توایا و خبر پا علاقه که و کلی که مشهور شد ماشوم خوراک نکی، ناغا وقت که بدا رواج نو تو بوتلو دانو تیر دوکان نوالا روڑه و پا چشنه ولا ورکوه نا دا پخوان پا عربو که دا رواجو جای غیبا پلی مور بس وقت پوری پی ورکولی یا میاشنی ما بیا بیولی گل کلو تا باندو تا، نو پا غی که بابو حوام خواو دا خلقو صحت بام خواو، ناغی که بیا ولی زنانو نیولی ناغی با ولی پا پیسو بانی پی ورکول، دا خو ماشوم ده و نایاب ده، یو نادر ملغلره ده، او راله ده فرعون کور ته، ناغا شاهی محل ده، او داغا خزه ده آغی ده غخته چه دست سوک پیدا سی جده لپه ورگیر دنیا خزه بی، او طول خپل وسکو و ماشوم ده چاپه نخوالو. موسی علیه صلات و السلام نبل که تمام انبیاء آغی ده خپل و مین ده پی خوڑلی بل چانه، او دیکھم ډیر لوی کمالی الله انبیاء او الله چې حق پرست په دنیا کې چې تاولیا او نیکان خلق نو پاغي باندې داسې بے ځایه پینخ، نو بیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام خدا خدا الله یو اختبار او امتحان را روانو چې زه موسی څنګه لویوم، ته خو ماشومان وجنی او د ده په طلب کې دی او یا زره د هغې سر قلم کو، خو ته ګوره چې دی زه څنګه لویوم او ستا په کور کې لویوم. دا اللہ عجیبہ قدرت و عجیبہ حکمتو نہیں، پا دے بانی سوکو زن نشی پوکو لے، دا دین معلومی گی دا اللہ قدرت و دا اللہ توحید، چا اللہ پا خپل الوحیت کے و پا خپل تصرف کے وادر اغسر سوک پا دے کے حصہ دار و شریک نشتا، دا کارو نسوک کو لیشی. خورد موسیٰ علیہ صلات و سلام دا خبر و ریری اغی تیوی تاسو کلستڑے کو خوزه با تاسو تا او کور خیمه، دا ماشوم با تاسو للویم کی او غط ایر خیر خواهدی ناغی ویونی ولی بعد روایتو کرادی چی بند اکلا چی تا سنگ دا خبر اکلا چی ایر خیر خواهدی وی خیر خواهد دا چی پخپل غریبانان دی کور کی و سر سشتن او ستاسو کور خو مطلب داره چی بختور کور دی و دا بادشاه کور دی، نو ذکر تا دا سویم چی دا غی با دیر امینی چی دا خو با دا بادشاه نمونگ تا و سر سملاوی گی بس لا سر منډا او ګوډه را وباس اوس خو بډې رخشی نو بس هغی وي زه صحیح ده لاړ شی و سره ماشومې را وسته موسی علیه صلات و السلام خپلې مور ته الله واپس کړ او چې څنګه ولې سینه ورکړه نه هغه سینه شروع کړه، هغی اسیې وی دلته راولې هلته یې بوتلو شاهي کورو ورته وی ته دلته مونږ سره پاتې شه او دا ماشوم به مونږ له لوی کړي. موسی علیه صلات و السلام مور ورته وی زما کور دی زما خاون دی زما بچی دی زه تاسو سره نشم پاتې کېدی، نو که تاسو وایې بس زه به ولې پی ورکوم هلته. هغې ورته وی بس مونږ په دې باندې هم خوشحاله او جامې شروع شوې قسمه قسم نفقې او خرچې شروع شوې. موسی علیه صلات و السلام د وجې نه د هغې په ټول کور باندې یو برکت او رحمتونه شروع شو دار طرف نه نعمتونه. اللہ دا واقعہ تفصیلی شروع کی زکر چی پدی کی خصوصی دا خبر را روان را جی فرعون ظالم جابر دا دا مجین اسرائیل و ماشومان وجل او دا موسیٰ علیہ السلام و السلام دا وجل و کوشش پدی وجبانے کو چی دا تا پتا لگی دلی وجی زما حکومت برد دا وجی نا ختمی گی، نو بس دا غد وجی نا سو را معصوم ماشومان بے گناہ دے ظالم ملکلو او وی وجل او موسی علیہ الصلات والسلام چې الله غوښتنه دا غو پکور کې لوی کو دا غو پکور کې پیدا کو غو بوله خوراک ور کو غو بوله جامور کوله او بهر مشهور په دی باندې جدا د فرعون زیدې دا د سیه زیدې زکه دا غی خپل وړ نو بهر حال واوحینا الی ام موسی الله دا خپل تدبیر ذکر کړي او مونږه وحی وکړه مور د موسی علیہ السلام تا وا اوحینا وحینا مراد القا فی القلب ذکر چې هغه سنبیه نه وه پیغمبره نه وه او نه په زنانو کې پیغمبره تیر شوی ده. اگر چې بعض خلکو دا دلیل نیولې دي چې وګوره الله وی مونږ او ته وحی کړی و، نو وحی خو الله نبی ته کوي، نو دا په زنانو کې نبی و. یا دغه څه د نورو زنانو باره کې چې کوم د قرآن بعضې دغه راغلي دي، مریم علیه السلام باره کې یا نور، نه په داسې ځایونو کې د وحی نه مراد الله وی ما د هغې په زړه کې واچوله. واوحینا الی ام موسی، او په زړه کې واچوله مونږ مور د موسی علیه السلام ته دا خبره، ان ارضعیه، چې پی ورکوا دې ماشوم ته، ان ارضعیه، چې د فرعون په کور کې لویو نو بغیر د پویه نشي لویولی. الله قدرت دی، یو طرف ته یو بل موسی دی چې هغه مور په ځنګل کې پریښې دی، بس دغه سې غورځولې دی، زما په سینه کې وي پینو نو ما غورځم، هغه موسی دی. مفسرین ذکر کوي چې د هغه نوم موسی و، او هغه په یو غار کې پروت دی. هغه څنګه لویې؟ نو څنګه چې هغه لویو او هغه په خېټه مړو، نو داسې دا موسی علیه الصلات والسلام نشي لویولی. او دی دغسې د یو مرغۍ په ذریعه باندې مرغۍ براله او خوراک به راوړو دله به په خوله کې ورکو، نو د هغه نه سامیرۍ جوړ شو. دا د الله عجیبه قدرت. و موسی الذی رباه جبریل کافرون، هغه موسی چې جبریل به راته د مرغۍ په شکل کې او خوراک به راوړو هغه له به په خوله کې ورکو، په دې طریقه هغه په ځنګل کې لوی شو، نو د هغه نه کافر جوړ شو. او خوراک ولې د اسباب چا برابر کړی؟ الله. جبریل علیہ السلام چا مقرر کړو چې تزا او رازا او خوراک ځان سره وړو؟ جبریل بر کم ځای نه خوراک وړو، کیدی شي دا خوراک هم د بر نه جنت ته راته. داغه نتیجه سوا هغه کافر شو. و موسی الذی رباه فرعون مرسل، او هغه موسی چې هغه د فرعون په کور کې لوی، چې فرعون لوی کافر د دنیا او بې ایمان د دنیا، داغه الله پیغمبر جوړ کو، تورات پی نازل کو، د انبیاء او کې ولا درمه درجه ورک، دا اوس د الله قدرت دی. واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، خبره دی رضا پورې راله. الله حکم وکړ دی ته چې ته دله پی ورکوه، ان ارضعیه، دا هغې په زړه کې دا واچوله چې پی وله ورکوه. دا اسباب دي خان، کنه الله داسې نه شي لویلی. ژوندی دی، سا پکې دی، حرکت کوي، خوځي او راخوځي، لاس او خپې خوځوي. نو چې لاس او خپې خوځوي او ساپه کې دی او ویښ دی، نو خوراک ته محتاج دی. نو مور د موسی علیه الصلات والسلام په زړه کې الله دا واچول چې دله پی ورکوه. هرې ماشوم د هر ماشوم باره کې هر مور ته دا حکم دی چې تاسو والوالدات یرضعن اولادهن، سورة بقره کې تیر شوي چې میندې به خپلو بچو ته پی ورکوي. دا الله سبب مقرر کړی دی کنه. اصحاب کعب ډوډۍ خوړه، نوکری کولا، خبر آبرو، و چکل پا اغی خوب را غلی ده، نصور و دو، نه دا پاس دره سوکالا، خوراک کل ده پا دیکی، و چکل راویخ شنو از ضرورت را غی نو، الکوی نور خبری و بیاکو خود خیر تیغمو که، وی چا سر پا کی روپه اشتا غی و یاو ما سر اشتا، الوی شا با بازار تزغل روڑه روڑه، او نه د پاسه درې سوه کاله الله دغسې ساتل، نه ډوډۍ وه او نه اوبه وې نه بل څه. خو چې کله په تا کې سا شته ویښې، نو بیا به دې سبب ته محتاج یې، قلبه تړه، پټۍ اړوه، تخم غورځوه، بیا هغه د هغې حفاظت کوه، اوبه وله ورکوه، هغه به رالویږي، بیا به غنم کېږي، بیا به هغه راریبي او بیا به پخې. دا اسباب به استعمالی ان ارضعیه. مریم علیه الصلاۃ والسلام ماشوم پیدا شو، اغر کې پیدا شو، د کجوري منډی وه، وچه وه، هیڅ حس او حرکت پکې نه و. الله هغې ته وی وهزي الیک بجذع النخله، دا کجوره خوځوه. کجوره کې کجوري وي، اخوشنه نه وه، وچه کجوره وه. دا اسباب دي، لکه د پیرانو میرانو به دغسې نه کینې چې ځا الله رزق ورکوي او بره به ګوري چې مرغۍ به راوړي نو ماله به په دې خولې کې راغورځي. نه، حرکت کوا، زور پس سعودی طور پس ام لار شاہ، تب حرکت کے نو بس اللہ بتال روزی در کی. دا اسباب دی نردعی ہے پی والا ورکوا خا. اگر یول جبریل لازی پا شکل لمار غکی او هغه لویږي په غار کې او په ځنګل کې او دی بلته مور ته الله وی په ولا ورکوه ان رضعیه الله د قسم لوی لشي لکه دا سابقه پو چې نه به خوراک ته ضرورت یو نه به اسکاک ته ضرورت او دا د مخلوق د پاره یو تعلیم دی فاذا خفت علیه نکلج تو یریدی په دباندی دا په اتفاق د مؤمنانو مسلمانانو د زنانه ولیه وا موسی علیہ الصلات والسلام مور دا ولیه وا چې الله دا غی پزړه کې دا خبره اچولا او د موسی علیہ الصلات والسلام مور جوړی دا خو بیا هم فاذا خفت علیه و یرا په ولیه وا باندې هر راضی په انبیا باندې هر راضی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پخپل لوی شوی دی او نبی ته نه جوړ شوی دی امسا و سره په لاس کړه الله و ته امسا وغورځو او چې وی غورځول نو موسیٰ علیہ السلام شاته منډکړه یاره پیراله په انبیا او یاره راضی دي ته طبيعي راوي نو په اولیاء باندې راضی دا ولیاء په اتفاق سره الله و ته وی کله چې یو یری دی په دې خپل بچی باندې چې ظالمان براشي ولال وی فالقیه فی الیم نو غورځو دل را په دریاب کې ولا تخافي ولا تحزني او مخفقيغا ميريغا ولا تحزني مخفقيغا مغمجن كيغا ان رادوه اليك يقينا منغا واپس بكدل رتاتا وجاعلوه من المرسلين او بغردو دلراد پیغمبرانونا يوايات او په دې یو آیات کې مفسرین وي او سړی په لارې تېرېدنو یو جینۍ لګیا و شعر یې وي او هغه شعر د عربۍ دی دلته ویل مناسب نه دي نو چې هغه شعر یې ووي نو دې سړي ورته ووي ما افصحک څه ښایسته خبره دې وکړه څه فصیحه خبره دې وکړه په یو لفظ کې د ټول دریاب را جمع کړه ناغه و توی زما بس فصاحت یا جنه و توی وی زما بس فصاحت وی تا قرآن که دایات نده و ردلی یو آیات ته واو حینا الى ام موسان اردعیه فاذا خفت علیه فالقیه وی دو پا کی امر دی او دو پا کی نهی دی مشتمل پا دو امرینو پا دو نهیینو پا دو خبرینو پا دو بشارتینو وی یو آیات ته نو دو امر دی پا کی یو ان اردعیه پیور کو دی بچتا نور پسی فالقیه فی الیم او غرد و دل رپ دریاب کی دا دو امر شو نو دو پکی نهی دی ولا تخافی ولا تحزنی ولا تخافی میری گا ولا تحزنی مخپکی گا چی بچے میں روش یری گا ما چی مڑ بے کی فراون خپکی گا ما چی زما بچے و زمان روش خرا سره به نو کمړ به نو ما سره خو به وکنه په خپل به سنبال کړی وینه نه دواړو خبرو نه مېریږه نه فرعون وجلی شي او نه ستانه روکې دی شي دا دوه پکې نه دي او دوه پکې خبره دي ان رادوه الیک یقینا مونږه واپس کوون کیو دل رتا تا په دې خبر باندې ته پوه شه دا یو خبر دی چې مونږ تعالی درکو دا بچیر او تا ته به واپس استاد لا سووت او واپس به کړه تا نو خوشخبریم د بشارت هم دی خبروم دی او بشارت هم دی چې ته په دې خوشاله شه چې دا بچی خو لاړ دریاب وړو خو مونږ یې دله واپس راولو وجاعلوه من المرسلین دا دویم خبر دی او دویم بشارت دی دویم خبر دی ګرځونکي و دل را د پیغمبرانو نه دا لویه خوشخبری وه ستا بچی دی تا ته به واپس کو او داسې نه تا د خوانه خدا سے لاړو خو چې واپس راځي نو نبوت پم ور سره یو جاعلوه من المرسلین یو آیات ته وی پکې دوه امرین دي دوه نهیین دي دوه خبرین دي او دوه بشارتین فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه التقاط دې ته وی چې یو شی یو چرګ دی او هغه د ځمکې نه دانی روچتی هغه په اوبو کې روان دی او د جال ور غوردو یا ټوکرې ور غوردل په خپل ور کوس د اوبو غاړې ته لاړه او صندوق را اوچت کو لکه چر چې دانه را اوچت ای فل تقته هو را اوچت کدل را آل فرعون چا آل د فرعون فرعون نه یادی لکه فرعون خو نو کنه دا هغه چې کم آلو هغه ځای کې وینځې وي او ټول عمله وه د فرعون د کور خادمان هغې یو بل ته چغې کړې وي وړو صندق دی او د صندق سره ټول ورلو او په جمع باندې صندق راواخست فالتقطه روچت که دی لرا آلو فرعون زنانو بچی با کورنو که زنانو سرو نارینا با بار دروازه که ادرید و زنانا برالی نو ما شون به واقست و نغیل به لار تول و نلال بکن مور خپل بچه پا خپلو لاسو بان سندک که که خود و دریاب تا ورپری خود یا روایت داره چه تلله و بل روایت داره چه تلله نو خو بس ورپری خود ویزا اللہ ستا پا والا چه دا کمو بچو حفاظت خپلو مندو کهو ناغه فرعون او یاد را پورکلو و لالکلو او د موسی علیہ الصلات والسلام حفاظت خپل مور نکاو پرې خو دی بس الله تاپا والا وک الله ولا پړکې چولیو کنه نو بس دغه قدم مضبوط او پرې خو دو نو چې پرې خو د نو فلتقته خو په حفاظت باندې ام اغه فرعون دی اغه را واغستو فلتقته روچت کدل را فرعونیانو لیکون لهم عاقبت ویداش دا لام ویدا عاقبت تپاره دلاله للتعلیل دا علت تپاره نه دی چې هغې ګنې د دې دپاره راواغسته چې دا زمونږ دشمن جوړ شي نه هغې خو راواغسته د دې دپاره او د ځان دپاره یې بچی وګرځو خو دا لام راغلی دی عاقبت او انجام پیدا شي چې شي به د دې دپاره عدو و حزنا دشمن او غم او واقعي ده چې موسی علیه السلام د هغې دپاره ډېر لوی دشمن او غم وګرځېد د هغې په زعم کې او د هغې په خیال کې ځکه هغې خو مخکې نه خوبونه لیدلي او یا ورته مشرانو یومیانو ویلي وو هغې خو د دغه وخت نه دشمن ساتلی وو او دشمن یې ګاڼه الله وایي داسې به وشي وم خا ته چې د کوم څه نه یېرېدې نو دا به رته زه خیمه مخکې و نوریه فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانو یحذرون دقه به رته زه وخیمه ردې نه یېرېدې او دا موسی علیه الصلات والسلام به تا ته ودرېږي د دې موسی علیه الصلات والسلام د وجه نه وستا ټول قوم او بادشاهي هر څه ګډوډ شي او تباه به شي او په سین باندې به لوشي او مقصې وشو ان فرعون و هامان یقینا فرعون و هامان وزیر داغه و جنودهما او لخکر د دې دواړو کانو خاطئین و دا خطا کارو دا لوی خطایي وردینه سیوا لوی خطایي بل نه وخا چې تر دې وجه نه ماشومان را ګیروا وجه نه او خصوصا د یو مظلوم قوم چې بنی اسرائیلو مخکې مغې سره څخه خو نه وکړي او دا خو بیا لوی ظلم شروع شو دغه ظلم چې نوکرۍ پې کولې خدمتونه یې پې کولې د کور او د بار نو په هغې باندې هم صبر ونه کړو هغې ته پته وه چې دا یو زبر قوم دی او یو ښه قوم دی او په دې کې به څوک پیدا کېږي راشي دې له مونږ ډوخاده ورنه کړو وقالت امرأة فرعون او وخذ ده فرعون اسيه قرة عين لي ولك ده ولي ویلو نو یو روایت مفسرین دا ذکر کوي چې دې خبره ته ضرورت ولې راغې زکا وفتنا كفتونا سورة طه دا آیت کریمه ده لاندې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې کله تفصیل کوي چې موسی علیہ الصلات والسلام باندې سور امتحانات راغلی یو امتحان خو نو لکه یو امتحان دا د ماشوم والی دا خطره و موسی علیہ الصلات والسلام د مرګ او د لالی دو الله بچ کو وفتنا کفتونا الله وتویلو کتابه نه ودا سه ډیر از میختونه و امتحانات راولمه نو یو یو د غمو هغه چې کله وکوتو فرعون ویرا واغستو او په غیږ کې ځان سره اچولې دي په دې تماشا تماشا کی موسی علیہ الصلات والسلام لاس داسې اوچت شو نو فرعون درې ګیر نه ویختره وکړو فرعون ګیره وه هکم تصویر چې اوس راغلی دی په دغې کې هم څه بوچوړه غونده ګیره ده خو هغه وخت کې به غټه وه کفارو ګیرې نه خرولې د جاهلیت په زمانه کې مشرکینو ګیرې نه دي خریلې ګیرې چا خرولې دي زمونږ فارس والا آتش پرستو برید به یې غټ کټ پرېښي لکه د سندیانو او ګیرې به پاکې خریلې دي دا عادت په عربو کې کاغه مصر والی او کاغه نورو نو د ګیر خریلو عادت پکې نو نو چې ویختې تر اخ کنو یغه وی چې اوه د باندې حضور اوس نه پوښوم دا خو هغه دی وجنی ویغه وته چې نه قرۃ عین لی ولک ظالمه دا ولی وجنی دا خو زما استاد سترګو یا خواله یعنی هوا قرۃ عین لی ولا قرۃ وی خبر دی مبتدا پټه ده دا وی یا خواله د سترګو زما استاد وی هغه ته وی چې او قرۃ عین لک لا لی استاد پاره زما را پاره نه دی او یا دا چې کلا دی تا هغه جوړ شو چې وجنه مې ناسی و ته وی اخو گورا ما شوم دے پا دے وقتی پا سبانی پوئی گا او که خام خاطه امتحان غواری نراوال تا پا یو لوخی که سروت که کی دا او بل لوخی که او گل کی دا جدے کم تلاس کی موسیٰ علیہ السلام یا اغا وقتی اغا با گل تلاس کو خو اللہ پاک پا ذریع دا ملیکو بانی دا اغا اللہ تا سروت که تور رسو او اغا خلی تک لن جبا کی لکنتو مجبا بیان خطا یو گورا فرانوی زبا سیدی دام و وطن ناکا فتونا که دا اغا وقتم ستاد خطره و اے موسیٰ و تما بچ کری اوی خود دا فرعون ناسی قررت عین اللی و لک یخوال دستر گزما استاد لا تقتلوه وجن ما عسا این فعنا نزدی دا چه فیده راکی مونگتا و فیده ورک لاغی تکنو اگر پا جوندونی بار جنتی شوا عسا این فعنا سزا والدست فرعون ورک لکنو سنگ سزا ورک لکنو نو بازی تفاصیلو که دار غلی دی چه کڑی پاگی کی تیل سرکلو سیاو تاو غردو یا سیاو او یا تشدو کی پاو تیلو کی راخ کارشو خوالا جنت تاو رسولا عسا این ینفعنا نزدید چی منگلی و فیدا را کی دا فیدا وکن دا غی فیدا موسیٰ علیہ السلام فیدا اسی تاو رسید چی غی مانو او نتخده ولدا او یا باو نسودل را پزی سرازک زمونگ بچی نشتا و هم لا یشعرون واللاوی دین پویدل چا تا پتا وا نہ سیر دین خبر وا نہ فرعون دین خبر وا نہ قبطی قوم دین خبر وا سو کوم دین ندی خبر پتن د موسی علیہ الصلات والسلام خپل خاندان او پلار او مور رغیم دین ندی خبر چې زمونږه د بچینه بسته جوړیږي رست دا باب د غیب وو بهرحال وا اوحینا الی ام موسی او مونږه وحی وکړه ځلکیم واچول امر د موسی علیہ السلام تان ارضعیه چی پی ورکوا خپل بچی تا فیدا خفت علیه کل چی تو یرید پا دبانی فالقیه فی الیم نو غرد و دل رب دریاب کی ولا تخافی ولا تحزنی او یری خپا کی گما ولا تحزنی و غم جن کی گما یری گما و غم جن کی گما انا رادوه الیکی یقینن منگا واپس کون کیو دل رتاتا و جاعلوه من المرسلین او گردون کیو دلر دا پیغمبرانونا فالتقطه آل فرعون روچت کدلر آفرعونیانو لیکون لهم چی نتیجه داشی چی شردی دا پارا عدو و حزنا دشمن و غم ان فرعون و هامانا یقینا فرعون و هامان و جنودهما او لخ کرد دیدوارو کانو خاطئین او دا طول گنانگار و خطاکار وقالت امرأة فرعون وخذ ده فرعون قرة عين لي ولك ديخو يخوالي دسترغو زما استاده لا تقتلوه موجنا دلرا عسى ان ينفعنا نزديد چه مونگ ده بس فيدره كي او نتخده ولدا او يابا انس دلرا پزي سرا وهم لا يشعرون او حال داده جدين پويدل